www.attableeg.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة رسوله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محترم بجهد وربي على الحي الله جل جلاله عمن والمؤمن. تمام مخلوقات الإنسان وشرف المخلوقات بنعمة أمر بدور عورة اشرف المخلوقات. اسی لیے اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی بزرگی، اس کی قیمت، اس کی حیثیت عظمت یہاں اس کی بھی تعلیم ہے. اس لیے کہ جانوروں کے لیے اللہ نے کوئی جیت نہیں دیا. جانور مادہ کے پیٹ سے پیدا ہو تو مرتے دم تک جو وہ چاہے، جون سا گاؤں، جون سی گلی، جون سا محلہ، جون سی مادہ، جون سا گھر، جہاں رات، جہاں دن، جس کو کاٹے، جس کو خارج، جو چاہے جانور کرے. پھر اس کے لیے حساب کتاب ہے، نہ جنت دوزخ کا مسئلہ ہے، نہ قبر حشر کا کوئی حصہ ہے. پیدا ہوا تھا دن پورے کے مر گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا. لیکن انسان کی سب سے اونچی حیثیت جس سے بندہ اور بندی اللہ کے سچے بندے اور بندیاں بنتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم، ہمارے باپ جن کی ہم ملت پر ہیں، جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اس مسلمان مرد اور عورت کی مسلمان ہونے کی کہ وہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں، نبی کے طریقے کو اپناتے ہوں، تو وہ سچا اور سچی مسلمان. پھر اسی کے ساتھ جب ہم بندے اللہ کے ہیں، بندیاں اللہ کی ہیں، اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی تسلیم کی ہیں، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مسلمان ہمارا نام رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ تو اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک اپنی نسبت کا مطالبہ کرتے ہیں. جیسے ایک شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے, اب بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر ہے. بھائی میں تمہاری بیوی ہوں تو شوہر ہونے کے ناطے میرا تمہارے پر کیا حق ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو تمہارے پر میرا کیا حق ہے؟ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حق کو سمجھ کر مرد عورت کا حق ادا کرتا ہوں, عورت شوہر کا حق ادا کرتی ہے, تو یہ گھر جنت نشان بن جاتا ہے. چاہے کرائے کے مکان میں رہتے ہوں, جھنکی جھونپڑی میں رہتے ہیں, اور اگر یہی دونوں ایک دوسروں کا حق ادا نہ کرتے ہوں, جانتے نہیں کہ حق کیا ہے, حق ادا کرتے نہیں, تو چاہے شاہی محل میں رہتے ہوں, ان کا گھر میرے لیے جہنم کا دار ہے. میری مسترم کی بہنوں اور میرے بھائیوں, ایسے ہی جب ہم بندے اللہ کے ہیں تو اللہ کا بندہ اور بندیوں پر کیا ہے؟ نبی کے امتی ہیں تو امتی ہونے کے ناطے نبی کا امت پر کیا حق ہے؟ مسلمان ہیں تو اسلام کا مسلمان پر کیا حق ہے؟ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس کا کیا حق ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹا سا گھر جس میں میاں بیوی ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے کے حق بتلائے, اگر وہ ادا ہوتے ہیں تو جنت کی طرح کا سکون ہوتا ہے, وہ ادا نہیں ہوتے ہیں تو وہ گھر جہنم کدا بن جاتا ہے. ایسے ہی پوری دنیا میں جتنے مرد جتنی عورتیں اور جس جس قسم کے مالدار ہیں, غریب ہیں, تجارت کرتے ہیں, کھیتی کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, کارخانے چلاتے ہیں, حکومتوں کے کسی عہدے اور کرسی پر ہیں, جس رستے پر بھی ہیں, اگر وہ بندہ ہونے یا بندے ہونے کے ناطے امتی ہونے کے اعتبار سے, مسلمان ہونے کے اعتبار سے, اور اولاد آدم اور حوا کی بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے ان کی کہی ہوئی ان کی بتائی ہوئی راہ نہیں چلتے ہیں, تو پھر ان کی زندگی ان کے لیے وبال بنتی ہے. یہ جو رات دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے پھانسی کھائی, فلاں غلط اپنے اپنے بچوں کے ساتھ دریا میں کودی, اور فلاں نے ریل کی پٹری پر سو گئے اور مر گئے, یہ کیوں؟ نہ حق جانتے ہیں نہ حق ادا کرتے ہیں تو زندگی وبال بن جاتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس سے پناہ مانگی ہے, اللهم انی اعوذ بک من مالی یکون علی عذابا واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا عذابا اعوذ بک من مالی یکون علی وبالا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے, اللہ ایسا پیسہ ایسی دولت جو وبال بنے مصیبت بنے اس سے میں تیری پناہ چاہتا, ایسی اولاد جو میرے لیے عذاب بنے اس سے تیری پناہ چاہیے. اور دعا مانگی, اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی. اے اللہ میری دنیا میرے دین کے لیے مددگار بنے اور میرا تقوی میرا توکل میرا تیرا خوف آخرت کے لیے میرے لیے سامان ہے. اسی لیے میرے محترم میری بہنوں, جہاں تک راتیں دن ہفتے مہینے سال, اسی کا نام عمر ہے, اسی کا نام زندگی ہے, تو تو یہ تو اللہ نے چوہوں کو، مکڑیوں کو، بلیوں کو، کتوں کو، بندروں کو، سب کو دیے. لیکن آدم کی اولاد، حوا کی بیٹی، نبی کی امتی، اللہ کی بندی اور ایک مسلمان خاتون، اس کی راتیں کیسی، اس کے دن کیسے، اس کی زبانوں کے بول کیسے، وہ کانوں سے کیا سنے گی، آنکھوں سے کیا دیکھے گی، اس کے قدم کدھر اٹھیں گے، یہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی. ہر قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اور آپ کے واسطے سے اس کی رہبری کی. اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ زندگی تو جتنی اللہ نے دی ہے، مجھے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے. انسان ہیں ہم، فرشتے تو نہیں ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، خرچ کریں گے، گھر میں شادی ہے، رشتہ ہے، موت میت ہے، جو بھی ہوتا ہے سب. لیکن یہ طے کر لیا کہ مجھے تو حکموں والی زندگی جینی ہے. تب حکم تو ہم جانتے نہیں، اسی لیے جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کا سیکھنا بھی فرض کہا، جس چیز کو واجب کہا ہے اس کا سیکھنا بھی واجب. جیسے نماز ہر مسلمان پر پانچ وقت کی فرض، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کی ذمہ نماز کا سیکھنا فرض. ایسے آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں، جن کے پاس نصاب کے مقدار میں مال ہے زکات، جن پر حج فرض ہو گیا ہے حج، جیسے وہ فرض ہیں اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. پھر اس فرض کو ادا کرنے کے لیے طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. روزہ آپ نے رکھ کر دکھایا صبح ساجد سے لے کے غروب آفتاب تک، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے ساتھ لے گئے. یہ مینا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ مینا میں آ کے کنکری مارنی ہے، جانور اس طرح ذبح کرنا ہے، پھر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، سارا عملی طور پر کر کے دکھایا. کیا بھی اور سکھا بھی اور سکھایا بھی. اللہ جل شانہ نے اپنے کرم سے بہت بڑا کرم فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جو دین ہم کو دیا وہ کامل و مکمل دیا، اور یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے، یہی ہماری، یہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ روزہ، نماز، زکات، حج، لیکن اصل دن سب میں نماز تو دن میں پانچ مرتبہ، زکات سال میں ایک مرتبہ، روزہ سال میں ایک مہینہ، حج ساری عمر میں ایک مرتبہ، لیکن سب کی بنیاد تو ایمان ہے. ایمان کے بغیر کی نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، کوئی عمل عمل نہیں. وہ ایمان اللہ نے ہر سانس کے ساتھ فرض کیا. ہر وقت نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے اوقات بتائے، سارے سال روزے نہیں رکھیں گے، لیکن ایمان کہ سانس اندر لے جائیں تو، سانس باہر لائیں تو، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے پہنتے اڑتے، بیماری میں، تندرستی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، حضر میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، کہ ایمان سب سے پہلا فرض اور سب سے بڑا فرض. کہ جب یہ فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا. ایک گاؤں کا آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ. تو اس کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, وہی ایک ہے, اکیلا ہے, نرادھار ہے, بے نیاز ہے, کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں. وہ ایک اکیلا سب کچھ اور اسی سے سب کچھ, نفع نقصان, عزت ذلت, زندگی موت, بنانی بگاڑنی, بگڑی کی بنانی, بنی کا بگاڑنا, صرف اور صرف اسی ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کی گواہی دے. اور میں محمد اللہ کا رسول برحق ہوں, اس کی گواہی دے. اب یہ گواہی ایک طرح زبان سے, اس پر آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے فجر سے لے کے مغرب تک بیان فرمایا, اور زمین کب بنی, آسمان کب بنا, دنیا میں سب سے پہلے قوم کون سی آئی, اس کے لیے اللہ پاک نے کون سے نبی بھیجے, نبی کا جنہوں نے ساتھ دیا ان کے اللہ نے کیسے مدد کی, جنہوں نے مخالفت کی ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ سارا بیان کیا. اس کے بعد پھر آپ نے قیامت کے قریب کی علامتیں بیان کی. آپ اونچی جگہ کے صحابہ سے آپ نے پوچھا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی ہم تو نہیں دیکھ رہے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں, ایک وقت آئے گا تمہارے گھر گھر ایسے فتنے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے جب مسلادھار پانی پڑتا ہے, جب خوب زوروں کی بارش ہوتی ہے, تو جیسی ایک کے بعد ایک کے بعد مسلسل, کیونکہ ایسے تمہارے گھروں میں کمائیوں کے فتنے اور ہوں گے, لڑکیوں کے اور ہوں گے, لڑکوں کے اور ہوں گے, مالداروں کے اور ہوں گے, غریبوں کے اور ہوں گے, گلی کوچے محلے کے فتنے اور, اندھیروں کے اور, اجالوں کے اور, فتنے ہی فتنے. اب پھر فرمایا سب سے آخری فتنہ والدجال شر غائب منتظر, سب سے آخری فتنہ دجال کا ہوگا جس کا انتظار کیا جائے. سارے نبی, سارے پیغمبر, سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب نے یہ کسی کوئی کہ فتنوں سے کیسے بچے, تو آپ نے وہ بھی بتلا دیا. کتنا ایسا ہوگا دجال کا کہ ٹولے کے ٹولے, بستیوں کی بستیاں, علاقے کے علاقے, مرد بھی عورتیں بھی, ہر طرح کے, وہ جو کچھ دکھائے گا اس کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور وہ اپنی خدائی کا اعلان کرے گا اور کہے گا مجھے خدا مان. لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں, صبح کو ایمان والے تھے شام کو کافر ہو گئے, شام کو ایمان والے تھے صبح کو کافر ہو گئے. اتنے زبردست چھتنے کا جو یہ کتنا جو ختم ہوگا, وہ حکومتوں سے, دولتوں سے, ہتھیاروں سے اور دنیا بھر کے سامانوں سے ختم نہیں ہوگا. یہ کتنا ختم ہوگا ایمان سے. ایک ایمان والا اس کا جو وار کرے گا اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا میری محترم میری بہنوں, اس دن سے, اس دن بھی اور آج بھی جتنے فتنے ہیں, کہتے تو سب ہیں ایسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں, ایسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں, اور نہیں کہتی ہے ساس کہتے بہو کو, بہو کہتی ساس کو, دیورانی جیٹھانی, چھوٹا بھائی بڑا بھائی, باپ بیٹے, ماں بیٹیاں. ایسا تو کبھی ہم نے سنا کہ کسی بہو نے ساس کے ساتھ ایسا کیا ہو, کوئی ساس بیٹی کے ساتھ ایسا برتاوا کرتی ہو. میں ہم تو کبھی سنتے ہی نہیں, ایسی بھی ایک پڑ گئی. یہ تو مجھے خود یاد ہے, میں تو بچہ تھا, یہاں چوکی میں رہتا تھا. ہماری والدہ نے ہم کو بتایا کہ جب ہم نانا کے گھر جانا چاہتے تھے تو پہلے مہاڑ میں بھیجتے تھے بچے کو کہ جاؤ جا کے دیکھو یہ مہڑ ہے نا ہمارا چوکی کا, کہ وہاں اگر کوئی مرد بیٹھے ہیں اگر اس نے آ کے کہا کہ ہاں دو چار آدمی بیٹھے ہیں تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان مردوں کے بیچ میں سے جانے. جب یہ خبر ملتی تھی کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو ہم وہاں اپنا روپٹا اپنا سر اپنے بال اور اس طرح گویا بہت پورے اس کے ساتھ حیا شرم کے ساتھ نانا کے گھر جاتے. اب جس طرح لڑکیاں جاتی ہیں کہ مردوں کے بیچ میں ہی سے جانا اور ایسے جانا کہ خدا کی پناہ, یعنی شیطان بھی شرما جائے اس طرح. اور اس کا نام کیا کہتے ہیں, ترقی فارورڈ. ہاں بھائی اس میں کوئی شک نہیں, جانور ہے تو جانور تو محلے میں سے جاتا ہے, مردوں کے بیچ میں سے بھی جاتا ہے, نہیں جاتا اس کو کیا ہے. ایک عورت کی ناک ہے, عورت کا نقشہ ہے, لباس عورت کا ہے, لیکن جانور ہے. چلی گئی بھائی کتا گیا تو کس کو برا لگا, ملی گئی مردوں کے بیچ میں سے کس کو برا لگا, تو ملی ہے. یہ قیامت لانے والی چیز ہے. اسی لیے ہم کہا ایک ہے اسلامی معاشرہ رہن سہن اور ایک ہے غیر اسلامی معاشرہ. علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد, جیسے آپ کا یہ سارا اتنا بڑا مکان بنا نا, یہ کیا مدرسۃ البنا, یہ دیواریں یہ کمرے یہ دروازے یہ سارا, لیکن اس کے لیے پہلے بنیادیں کھولی گئی اور ان بنیادوں کو بھرا گیا, اس کے بعد پھر یہ سیمنٹ ڈارا ریتی کیا کیا اور اتنی بڑی مہربانی کے ساتھ مدرسۃ البنا تیار ہو گیا. ایسے اسلامی معاشرہ اسلامی رہن سہن کہ اس کی بنیاد بتلائی حیا اور سادگی, شرم اور سادہ, کھانا سادہ, کپڑا سادہ, شادی سادی. شادی کی شن میں تو تین نقطے ہیں نا, اور شادی میں کوئی نقطہ نہیں ہے, کہ وہ شادی ایسی ہو جس میں نقطے نہ ہو. اور ہر چیز میں سادگی اور حیا, یہ اسلامی رہن سہن اسلامی معاشرہ. غیر اسلامی میں بے حیائی بے پردگی اور اسراف, ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز میں وقت خرچ کرنا بھی اسراف, کھانا کھانا بھی ضرورت سے زیادہ اسراف, شادی ہے اس میں ضرورت سے زیادہ, مکان ہے فرنیچر جو بھی ہے وہ اسراف ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ مدرسۃ البنا بننے سے پہلے اس کے گرارے کھولے گئے تھے. گرارے کہتے ہیں میں سمجھ جائیں گی بنیادیں, اور پھر اس کو کتنے دنوں تک اس کے اندر کیا بھرا, یہ روڑے میں ٹکڑے میں سب ہے نا ڈالتے ہیں, بہت دنوں تک اس کی کٹائی ہوتی ہے. خوب پانی ڈالتے ہیں کٹتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں کٹتے ہیں, کتنے دنوں تک. ارے بھائی بناؤ نا مکان, ابھی گرارے بھر رہے ہیں, ابھی بنیادیں بھری جا رہی ہیں. یہ بنیادیں بہت ٹھوس بنائی جاتی ہیں. ابھی پانچ سات سال پہلے وہاں سورت میں بہت بڑا سیلاب آیا, تو میں جہاں رہتا ہوں اس کے سامنے ایک نئی بلڈنگ بنی. میں تو تھا باہر ملکوں میں, انڈونیشیا میں تھا, وہاں فون آیا کہ سیلاب آ رہا بہت زبردست, और एक घर वाले दूसरे घर वाले की खबर नहीं ले सकते, इतनी पानी और मॉडर्नस की। मालूम हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो पूरी नई बिल्डिंग नीचे आ गए, उसमें जितने मर्द थे और थी बच्चे थे सब तब गए मर गए। खैर सैलाब खत्म हो गया, फिर तहकीक शुरू हुई कि भाई ऐसा क्या हुआ, अभी तो थोड़े दिन हुए थे इतनी बड़ी नई बिल्डिंग। तो ये मालूम हुआ कि मकान बनाने के लिए जिसने ठेका लिया था, जो बिल्डर कहलाते हैं, जिसने ठेका लिया था उसने लोगों से पैसे तो ले लिए थे और उनको देना था, तो उसकी बुनियादें बहुत कम 1.5 फीट की बुनियादें खोली थी। सात मंजिला बिल्डिंग और 1.5 फीट की बुनियाद एक ही झटके में साफ हो गई। मेरी मंदरक मिली बहनों, हमारी पूरी इस्लामी जिंदगी की बुनियाद ईमान है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ। कोई देखे न देखे वो देखता है, कोई जाने न जाने वो जानता है, किसी को पता चले न चले, कोई सुने न सुने वो समीय है, बसीर है, अलीम है, खबीर है। ये बात जब दिल की गहराई में उतर जाती है तो ईमान ही की एक ताकत, वो ताकत है जो बंदे और बंदी को गुनाह से रोक सकते हैं और नेकी के काम पर उभार सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत गुनाह से नहीं रोक सकती। अल्लाह का खौफ, वरना लोग हेरा फेरी में शक करते। इसलिए हमारे जिम्मे सबसे पहले जो है वो ईमान बनाना है, सबसे पहले ईमान बनाना। और आज की इब्तिदा कहां से हुई, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये पूरा कुरान जिसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे एक हाथ में कुरान दे के जा रहा हूं और ये कुरान अमली तौर पर जिंदगी में कैसे आ रहे, तुम्हारी कमाइयां कुरानी हो, तुम्हारा अकीदा कुरानी हो, तुम्हारी इबादात कुरानी हो, तुम्हारे अखलाको आदात कुरानी हो, तुम्हारा एक दूसरे के साथ रहना जैसे कुरान ने बताया है, कुरान तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के साथ कुरान ने जो बताया, ये सारी जिंदगी जिंदगी में आए उसके लिए सबसे पहले हुदल लिल मुत्तकीन। जिस बंदे बंदी में अल्लाह का जितना डर होगा उतना इस कुरान के रास्ते से इसको रास्ता नजर आएगा। अब मुझे क्या बोलना है, ये मेरे बोलने के बोल हैं, ये मेरे देखने की है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और ये तो मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये कुरान उसको रास्ता नजर आएगा जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा। इसीलिए दूसरी जगह कहा है कल्ला बलवान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके तो दिलों पर ऐसी मोहरें लग गई हैं। और ये मोहरें काहे से लगी है, वो जो सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानियां आंखों के रास्ते, कानों के रास्ते, जबानों के रास्ते, शर्मगाहों के रास्ते, दिमाग की सोच के रास्ते, खाने कमाने के रास्ते, लिबास के रास्ते, शादियों के रास्ते, हर कदम पर अल्लाह की नाफरमानी। वो आपके घरों में अगर फजाइल आमाल, फजाइल सत्कार की तालीम होती होती और न होती हो तो आज कर लेना, आज से नियत कर लो कि जब बंदा या बंदी कोई गुनाह करते हैं तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर पड़ता है। तौबा नहीं की, दूसरा गुनाह किया तो दूसरा नुक्ता, और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को घेर लेते हैं और वो दिल इतना काला हो जाता है कि अब अच्छी बात के उसमें जाने की जगह ही नहीं है। جیسے آپ کے پاس بوتل ہے, آپ کے پاس گلاس ہے, وہ پورا گلاس لبالب بھرا ہوا, آپ اوپر سے اس میں دودھ ڈالنا چاہیں تو دودھ بھی اندر نہیں جائے گا, ایسے تو پانی سے بھرا ہوا ہے. پہلے اس جتنا دودھ ڈالنا ہے پہلے اس میں سے اتنا پانی نکالو, جتنا پانی نکلے گا اتنی دودھ کی جگہ ہوگی. تو پھر دودھ اگر پورا گلاس دودھ سے بھرنا ہے تو پہلے گلاس کو الٹ لو, یہاں تک کہ ایسا صاف کرو کہ اس میں پانی کی تری تک نہ رہے. اب پورا پیور دودھ ہے. اب اس دودھ کی تاثیر کیا ہے؟ جس میں وٹامن اے بھی ہے, وٹامن ڈی بھی ہے, اس سے آنکھوں کی غذا ہے, اس سے زبان کی غذا ہے, اس سے پورے جسم کو قوت ملتی ہے. اب یہ وہ دودھ ہے. اللہ کے علاوہ جس سے نفع نقصان عزت ذلت بندی بگڑتی, دولت ہوگی تو یوں ہو جائے گا, اپوزیشن بنے گی تو یوں ہو جائے گا, اور میرا شوہر یوں کر دے گا, میرے بھائی سے یوں ہو جائے گا, میرے باپ سے یوں ہو جائے گا. اللہ کے جس نیر کا یقین دل میں ہوگا وہ دل بنتے بنتے انتہائی کالا کہ اب یہ گناہ سے بھرا ہوا, اسی کے ساتھ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ سچ بولنا ہے بلکہ غیبتیں ہیں, جھوٹ ہیں, تہمتیں ہیں, بدگمانیاں ہیں, تو دل پورا گناہوں سے لبالب بھرا ہوا. اب اللہ کا خوف, اللہ کو راضی کرنا, جنت والی نعمتیں, دنیا میں عیش والی زندگی, آرام اور راحت والی, آپس کی محبتوں والی زندگی, یہ اس کو چاہیے. کہ وہ تو گلاس تو بھرا ہوا ہے, پہلے اس گلاس کو خالی کرو. دل کو کوئی کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں. اب یہ جتنا اندر سے نکلتا چلا جائے گا اتنا اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ اس کی جگہ بنتی چلی جائے. اسی لیے میری محترم دینی بہنوں, آپ اور بھائیوں سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دی گئی. ایک تو یہ کہ آپ کو ہر بندے بندی کو اللہ کی طرف کی دعوت دینی, یہ آپ کی ذمہ داری. اور دوسری ذمہ داری یہ دی تھی کہ آپ دنیا سے پردہ فرمائیں, اس سے پہلے ایک مجمع مرد عورتیں بچے تینوں کا ایسا مجمع بنانا ہے جو 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا, کہ ہر مرد کی زندگی آپ کی تابع داری کی, ہر عورت کی, ہر بچے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا مجھے تمہاری سرداری چاہیے, نہ تمہاری دولت چاہیے, نہ تمہاری بہن بیٹیاں چاہیے, مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, وہ ذمہ داری پوری کرنے دو. اور یہ تو آپ سب جانتی ہو, ایک لڑکی اگر بہو بن کر دلہن بن کر دلہے کے گھر آتی ہے تو اب اس گھر میں دلہن بن کر اس کی کیا ذمہ داری؟ یہ ساس جو اس کو دلہن بنا کر لائی ہے ساس کی کیا ذمہ داری؟ وہ دلہا جو اس کو دلہن بنا کر لایا ذمہ داری ہے سب کی. اگر اس گھر میں یہ ذمہ داریاں نہیں پوری ہوتی ہے تو وہ گھر کیسا ہے؟ روز کے جھگڑے, روز کی لڑائی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے, ایک ذمہ داری دی ہے, مجھے ذمہ داری پورا کرنا ہے. حتی ابلغ رسالت ربی, میں اللہ کا پیغام, اللہ کیا چاہتے ہیں, اللہ کا کیا حکم ہے, وہ تم تک پہنچا دوں, یہ میری ذمہ داری. لیکن مکے والے تیار نہیں ہوئے. تیار تو کیا نہیں ہوئے, اوپر سے ستایا. اور ستانا زبان سے بھی, ہاتھ سے بھی ہوتا ہے, ہر عمل سے یہ ہوتا ہے. اب جیسے ایک شریف آدمی ہے, اس کے سامنے سے جب کوئی خاتون, کوئی لڑکی, کوئی کماری بچی بالکل بے حیائی کے ساتھ گزرتی ہے تو یہ بیچارہ شریف آدمی اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اندر سے اس کا دل اتنا دکھتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے یہ وقت رہ گیا تھا کہ یہ دیکھنا پڑے گا, یہ تکلیف ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح سے کانٹے بھی ڈالے, پھانسا بھی ڈالا, قتل کی اسکیمیں بنائی, اور کعبے میں جو بتوں کی پوجا کی, کعبے کا ننگے بدن طواف کیا, اس سے جو آپ کو تکلیفیں ہوتی تھی, لیکن زندگی تھے. ابو جہل جو تھا نا, ابو جہل چچا تھا, صبح سے شام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ زیارت کرتا ہوگا, سامنے آتا ہوں کہ گھر میں ہیں, خاندان میں ہیں, گلی میں, محلے میں, گھر میں, لیکن اس نے چیز کیا کر لی تھی, مجھے تو ماننی ہی نہیں ہے, سننی بھی نہیں, ماننی بھی نہیں, کسی کو سننے دینا بھی نہیں, اور کسی کو ان کے پاس جانے دینا بھی نہیں. اس کے لیے مکے کے چار راستوں میں آدمی کھڑے کرتا تھا. ایک یہ گھر کا آدمی تھا, دوسرے مشرکین جو تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, تو وہ یوں کہتے تھے بھائی ہم نبی نہیں مانتے, قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, اللہ کو ایک نہیں مانتے, لیکن یہ آدمی بڑا سچا ہے, یہ صادق اور امین ہے, اس کا چہرہ یہ جھکے کا چہرہ نہیں. تو ان میں سے کتنوں کو اللہ نے ہدایت دے دی, اور یہ گھر کا آدمی تھا جس نے طے کیا تھا کہ ماننی نہیں, سننی نہیں, اسے حل میں. اسی لیے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں, ضد بہت بری تھی. سب سے پہلے توبہ کرنی ہے, اے اللہ آج تک تیری اور تیرے نبی کی سنی نہ مانی, سب اپنی خواہشات میں اپنی من مانیوں میں, اللہ کو ہمیں معاف کر. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, ایمان سیکھنا چاہتے ہیں, نمازیں صحیح بنانا چاہتے ہیں, اللہ کے علم اور قرآن حدیث کا علم لینا چاہتے ہیں, اخلاق بنانے چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ پاک ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد تو دنیا میں کوئی نبی بھی نہیں ہے, اس لیے ہماری ذمہ داری وہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی ایمان اسلامی بناتے ہوئے دنیا کے اپنی گلی محلے سے لے کر دنیا کے کنارے تک نبی کی بات وہاں تک پہنچے, ہر ایک تجھے پہچاننے ماننے والا بنے, اس کے لیے ہم اپنی جان اپنا مال لگائیں گے. اگر یہ نیت کر کے قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندے اور بندیوں کی محنت کے بڑے قدردان ہیں. بندے تو کریں گے اپنی بھی ساتھ بھر کا, اللہ اس پر جو انعامات دیں گے وہ اپنی شان شان دیں. الغرض یہ کہہ رہا تھا میرے دل بہنوں کہ جیسے عمارتوں کی بنیادیں ہوتی ہے, بنیادیں اگر ٹھوس ہے مضبوط ہے تو عمارت میں جو کچھ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسلامی زندگی کی بنیاد ہی ایمان ہے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اس پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی بہت انعامات ہیں, آخرت میں تو بڑے بڑے انعامات دنیا میں رہتے ہوئے سوچ نہیں سکتے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ حق, اللہ کی ہے بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پر حق, اور آپ کی ہر بات حق. زمینیں آسمانوں کو جا سکتی ہیں, پورا پچھم ہو سکتا ہے, پانیوں کے دھارے بدل سکتے ہیں, ہواؤں کے رخ بدل سکتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. اسی لیے وہ جب دوسری ذمہ داری آپ نے پورا کرنے کے لیے مکے والوں سے کہا اور مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا تو ذمہ داری تو پوری کرنی ہے, اس لیے کہ قیامت میں جواب دینا ہے. تو آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت کے ساتھ جو مدینے والوں نے آپ کی نصرت دی, جو کہتے ہیں قرآن میں خود کہا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. عربی زبان میں نصرت کہتے ہیں, جیسے اپنے یہاں کھیت ہوتے ہیں, باغ ہوتے ہیں, تو کھیتی میں پانی دیا جاتا ہے نا. اب کھیت میں کئی امرود بھی ہے, آم بھی ہے, چیکو بھی ہے, سیب بھی ہے, گیہوں بھی ہے, باجرا بھی ہے, چاول بھی ہے, سب کے لیے سادہ پانی ہوتا ہے. لیکن جس کو جتنا پانی چاہیے اتنا, اور جس وقت چاہیے اس وقت, اور جیسا چاہیے ویسا. کڑوا پانی ہوگا, کھارا پانی ہوگا, تو سارا ستیاناش کر دے گا. پانی بھی صحیح ہو, وقت پر بھی ہو اور پورا ہو, تو پھر اللہ باغ بندے کی محنت پر زمین کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر ہرا بھرا باغ بنا دیتے ہیں. اس باغ کے پھل, پھول, میوے, غلے خود باغ والے بھی, زمین والے بھی کھاتے ہیں, اور ان کے یہاں سے دنیا بھر میں جاتے ہیں. ایمان والوں سے کہا, اے ایمان والے مردو اور عورتو, تمہارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی جان ہے, مال ہے, صلاحیت ہے, سوجھ بوجھ ہے, اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو آپ نے قربانیاں دی ہے, جو مجاہدے کی ہیں 23 سال تک, اور اس کے نتیجے میں یہ اسلام کا باغ لگایا ہے, اس کی جڑوں میں پانی پہنچاؤ اپنی جان مال کی قربانی سے. اللہ حفاظت فرما رہے, اللہ حفاظت فرما رہے. جب کسی مسلمان مرد یا عورت کا وقت یا اس کا پیسہ یا اس کی سمجھ بوجھ شریعت اور سنت کے خلاف استعمال ہوتا ہے, تو غیر مسلم اسلام کی جڑیں نہیں اکھیڑتے, وہ تو جانتے نہیں اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, اس کی برکتیں کیا ہے, اس پر انعامات, وہ تو جانتے نہیں. یہ مسلمان مرد یا مسلمان عورت جب اس کا وقت, اس کا پیسہ, اس کی صلاحیت شریعت اور سنت کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, چاہے وہ گھر میں شادی ہو, کھانا ہو, لباس ہو, مکان ہو, تو یہ مسلمان لڑکا اور لڑکی, مسلمان مرد اور عورت, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی جڑیں اچھیڑ رہے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں. اسی لیے مرشد والا دعائیں, ہم تو بہت دعا کرتے ہیں, بہت دعا کرتے ہیں, قبول نہیں ہوتی. اللہ ہی کہتا ہے کہ مانگو, تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. مجھے یاد آیا ایک قصہ, یہ اپنے ہندوستان میں جو حکومت ایک صدر ہوتا ہے, ملک کا ایک وزیر ہوتا ہے, تو صدروں کا جیسے اسکولوں میں, مدرسوں میں یونیفارم ہوتے ہیں, تو صدر کا یونیفارم ہے شیروانی کے اندر. تو وہ شیروانی جس کے یہاں بنتی تھی, ابھی بھی ہے وہ علی گڑھ میں, ان کا خاندان ہے پورا, ماشاء اللہ, بہو بیٹیاں بھی, بیٹے بھی, ماں, سب پورا, کئی بھائی. اللہ کا کرنا, جو آدمی صدر کی شیروانی سیتا ہو تو اس کی آمدنی اور اس کی حیثیت, تو لوگ بھی اس کے روز بہت کپڑے سلاتے, سب کپڑوں کی چوری بھی ہوتی. اللہ یہ جو کہتے ہیں مردوں سے گھر گھر کی ملاقاتیں, اور عورتوں سے کہتے ہیں کہ گھر میں جو آوے جاوے پڑوسن مہمان, تو بھائی دین کی, ایمان کی, آخرت کی, اعمال کی باتیں کرو. یہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں, گشتوں میں ایک مرتبہ وہ درزی امتحاد رکھتے ہیں, تو خوش آمد کی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کھانا کمانا دنیا ہے لیکن اصل تو دین ہے, اصل تو آخرت ہے, مرنا ہے. اس طرح پیار سے بات کی, وہ تیار ہو گیا جماعت میں جانے کی. اب جماعت میں تو روزانہ گشتیں بھی ہے, تعلیم بھی ہے. اس نے تعلیم میں وہ حدیث سن لی, بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اے اللہ اے اللہ, اور اوپر سے جواب ملتا ہے تیری دعا کہاں قبول کروں, کھانا تیرا حرام کا, کپڑا تیرا حرام کا. دیکھو میری محترم تیری بہنوں اور میرے بھائیوں, پتھر پر بھی جب قطرہ قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے تو کالا پتھر بھی سفید ہو جاتا ہے, اور پھر ہوتے ہوتے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. مسلمان مرد یا عورت جتنے چاہے گنہگار ہوں, جب اللہ کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پابندی کے ساتھ روزانہ گھر کی تعلیم, روزانہ مسجد کی تعلیم, ہفتے کی دو گھنٹے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے تیسرے مہینے تین دن, اور اپنے آنے جانے والیوں سے یہ بات, صبح شام کی تسبیحات قرآن کی تحت, جب یہ پابندی سے ہوتا ہے تو پتھر جیسا دل بھی نرم ہو جاتا ہے, وہ قبول کرتا ہے. تو اس درزی نے جب یہ سنی تو اللہ کے راستے میں تھا, سینے میں دل تھا, مسلمان تو تھا. اس کو تو بڑی چوٹ لگی کیا اللہ, میرے تو سر کی ٹوپی سے پاجامے تک سارے کپڑے چوری کے ہیں, لوگوں نے کپڑے دیے تو میں نے چوری کر کر کے اپنے, تو میں تو جتنی نمازیں پڑھوں میں جتنی دعائیں کروں. چلا پورا ہوا, مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور زیادہ پتا رو رہا ہے, بھائی کیا ہوا؟ حضرت جی یہ سر سے پیر تک سارا ہے, نمازیں پڑھی دعا مانگی کی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے اس کو ٹوپی کرتا اور ایک لمبی بھی, اور یوں فرمایا یہ تو بالکل حلال کا ہے, اور ہزار دانوں کی تسبیح پڑے گا تو بھی وہ جن کا کپڑا چرایا ہے وہ معاف نہیں ہوگا, جن کا ہے وہ تجھے معلوم ہے, تیرے گاہک تجھے معلوم ہے, یا تو ان کا کپڑا دے یا کپڑے کی قیمت دے, اور نہیں تو یا تو وہ لوگ تجھے معاف کر دیں. جب تک ان کا حق ادا نہیں کرے گا تیری نماز تیرا روزہ سب. اس کو فکر ہو گیا, میری مستقبل میری بہنوں اور میرے بھائیوں یہ ساری طبیعت اور ساری محنت ہی اسی کی ہے کہ ہر بندے بندی کو اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے دلوں میں کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے, اور انسانوں میں جس کا جس پر جو حق ہے, ماں باپ کا اولاد پر, اولاد کا ماں باپ پر, ساس کا بہو پر, پڑوسن کا پڑوسن پر, مالداروں کا غریبوں پر, غریبوں کا مالداروں پر, جس ہر ایک کو اپنا حق ادا کرنے کا فکر پیدا ہو جائے, اس لیے کہ مسئلہ آخرت کا. اس لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں, سب سے آخری نماز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ظہر کی, ظہر کی نماز کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے, ان کے چچا زاد بھائی حضرت فضل ابن عباس وہ ماں موجود تھے. بھائی فضل ذرا لوگوں کو اکٹھا کر لو, لوگ اکٹھے ہو گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, لوگو اب میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. صاحب ہمیں رونا شروع, فرمایا دیکھو اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو یہاں لے لو, آخرت میں حق دینا بہت مشکل. سارا روزہ نماز سب اس کے حصے, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کھلا موقع پر آپ نے مجھ سے تین درہم, میرے تین درہم آپ کے اوپر ہے تین روپئے, آپ نے فرمایا بھائی فضل اسے کیسے دے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول کھلا موقع پر آپ نے ایک آدمی کو مجھ سے کہا تھا اتنی کھجوریں دے دو, وہ میں نے کھجوریں دی تھی ابھی تک مجھے نہیں ملی. آپ نے فضل کی طرف इंडिकेटर में यहां से फारिग होने के बाद फिर आप घर की औरतों में उम्मत की माओं के पास गए, आपकी बीवियों के पास अजवाज मुतहरात, और घर की बीवियों से भी इस तरह कहा, देखो मेरी जुदाई का वक्त करीब है। जो इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब आप पूछा था मुफलिस कौन, सहाबा ने कहा जिसके पास पैसा न हो मुफलिस। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है, मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है इतने हज, इतने उम्रे, इतनी तबलीग, इतने कुरान, इतनी तस्बीह, इतने सत्ते, बहुत आवाज के थे, लेकिन इसको गाली दी थी, इसको थप्पड़ मारा था, इसकी गिबत की थी, इसके इसकी तौहीद की थी। वो प्यास मत का मैदान, जो इंसाफ का मैदान, जहां हर हक वाले को हक दिलाया जाएगा, उन सब को कहा जाए ले लो, ले लो इसके लिए, वो सारे नेकियां ले लेंगे, इसके पास कुछ नहीं रहेगा, लोगों के गुनाह उस पर डाले जाएंगे और जहन्नम वो है मुफलिस। अच्छा, नबी की बात यह होती है कि नबी जो बात कहते हैं सबसे पहले उस पर अमल करते हैं। इसीलिए हमारे पुराने काम करने वाले, हमारे जो चिल्लों में चार महीना, भाई सिर्फ चिल्ला चार महीना पांच काम, ये सिर्फ पूरा दीन नहीं है, दीन तो कमाने खाने से भी है, अकीदे और इबादत से भी है, अखलाक अमाल से भी है, और सकरात से लेकर जन्नत जहन्नम के फैसले तक हर रास्ता बताया। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, ईमान वाले मर्दों और औरतों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं जैसे एक आदमी घर में आ रहा है लेकिन एक एक पैर घर में एक पैर बाहर है, तो ये ना अंदर है ना बाहर है, कि नमाज पढ़ते वक्त तो माशाल्लाह ऐसा बुरका पहन के वो आजकल से आजकल तो नमाज नमाज के बुरके भी आ रहे हैं ये बिल्कुल बात है। हाँ, नमाज के वक्त माशाल्लाह ऐसा दुपट्टा और ऐसा बुरका ऐसी जैसे बिल्कुल जिबली की पोती, लेकिन नमाज के बाद बात जब भर जाती है ये वही है जो नमाज पढ़ रही थी, माशाल्लाह यूं रो रही थी, ऐसे हमेशा झुकी हुई थी, ये तो कोई शैतान की पोती मालूम होती है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, घरों में हो तो पक्के सच्चे मुसलमान, मार्केटों में हो, बाजार में हो, शादियों में हो, कहीं घर से बाहर हो पक्के सच्चे मुसलमान, पूरे पूरे इस्लाम में जाते। मेरी मोहतरम मेरी बहनों, अल्लाह जल्ल जलालुहु रहमान वालहु ने हमें दीन कामिल दिया है, उसकी बुनियादें ये है। इसलिए मां इलियास साहब खुद फरमाते थे ये जो छह नंबर हैं, ये छह नंबर पूरा इस्लाम नहीं है, पूरा दीन नहीं है, लेकिन इतने बुनियादी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा था कि बुनियाद अगर ठोस है तो तामीर का फायदा उठाओ, तामीर में फिर बहुत सारा सब कुछ। ऐसे पूरी इस्लामी जिंदगी बनाने के लिए दीन सीखने का शौक हो, दीन पर चलने का शौक हो, और दीन की मेहनत करके सारी दुनिया के मर्द औरत दीनदार बन जाएं, इसकी दुआएं भी हो, इसकी कोशिश भी हो, इसके लिए जान माल की कुर्बानी भी हो, ये सारा होता चला जाएगा जब ये छह नंबर अपनी हकीकत के साथ अंदर में आए। इसीलिए उलमा ने कहा है एक है हर चीज का बोल, एक है उसकी तस्वीर, पर एक है उसकी हकीकत। ठंडा पानी ये तो बोल है, हजम कर हो गया, प्यास बुझ गई, बल्कि अगर ठंडा पानी ठंडा पानी हजार सालों की तस्वीर पढ़ लू तो गला और सूख जाए, पानी नजर नहीं होती। ठंडा पानी बोला है अभी से है कि भाई ये कहां होता है, फोटो में फ्रिज बनी हुई है ना, इस फ्रिज में बोतलें रखते हैं, उसमें ऊपर फ्रीजर होता है, नीचे बोतलें रखते हैं, उसका वो फ्रिज की तस्वीर बनाई, इसके अंदर गुटले रखी तो ये ठंडे पानी की शक्ल है। प्यास बुझ गई है, जब प्यास बुझानी है कि उसके लिए तो खर्च करना पड़ेगा, फिर लानी पड़ेगी, बोतलें रखनी पड़ेगी, फिर उससे प्यास मिलेगी। मेरी मतलब मेरी बहनों, हर चीज के तीन दर्जे हैं, एक बोल है, एक तस्वीर है, एक हकीकत। हाँ इतना जरूर है कि एक छह नंबर ईमान के तो बोलों का भी नफा, ईमान वालों जैसी शक्ल सूरत बनाना। एक मुसलमान लड़की कैसी होती है, उसके अंदर हया पर्दा कैसा होता है, वो कैसे ढीले ढाले कपड़े पहनती है। अगर इतना जाहिर भी है तो फिर जाहिर का असर बातिन पर भी पड़ता है, लेकिन वो हकीकी जिंदगी इस्लामी तो फिर उसके तक कहने ही क्या है। उस पर तो अल्लाह ने बड़े बड़े इनाम दिए, और उस सबसे मैंने अर्ज किया कि उसकी सबसे पहली बुनियाद जो है वो ईमान है। अल्लाह का इतना इसलिए दुआ सिखाई, اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك، فرمضان میں تجھ سے تیرے خوف کی بھیک مانگتی ہوں، اتنا خوف دے دے جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اور اسی کے ساتھ نماز کے لیے کہا، ان الصلاة تنہا عن الفحشاء، اے اللہ نماز کے لیے تو تو نے کہا ہے کہ نماز تو بہائی سے روکتی ہے، اے اللہ میری نماز بہت کمزور ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں لیکن گناہ سے نہیں بچتی ہوں، اے اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنی سکھا دے اور مجھے ایسی نماز دے دے کہ ہر نماز مجھے تجھ سے قریب کر رہی ہو اور گناہوں سے دور کر رہی ہو۔ اس لیے کہا کہ ایک محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے ساتھ پھر اللہ سے دعائیں مانگنی۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے آخری تقریر فرمائی، فرمایا کہ کرتے رہو، یہی وقت ہے کرنے کا، مرنے کے بعد تو پھر عمل کا کوئی وقت ہے، کرتے رہو اور ساتھ کے ساتھ ڈرتے رہو۔ وہ مسجد کی تعلیم ہو، گھر کی تعلیم ہو، نماز ہو، گشتیں ہو، ملاقاتیں ہوں، چلے ہوں، چار مہینے ہوں، مسترات۔ اللہ اکبر، میں تو حیران رہ گیا، ابھی ہم لوگ گئے تھے وہاں پاکستان، وہیں سے آئے، مستورات کی جماعتیں ملکوں کے لیے دو دو مہینے، اور تشکیل جس کے تین دن ابھی تک نہیں لگے ہیں کہ چار پانچ مرتبہ وہ تین تین دن لگا لے، پھر پندرہ دن والی پچھلی میں میرے جو دوست تھے جو مجھے بارڈر تک چھوڑنے بھی آئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمارے میرا اور میری بیوی کی تشکیل ہو گئی ہے، دو مہینے کے لیے ملکوں میں جانا ہے، ایک تقاضے پر فیجی جانا ہے، فیجی جو دنیا کا بالکل آخر۔ میری محترم میری بہنوں، اللہ کے بندر بندیاں، ایسی نمازوں کی پابندی، تعلیم کی پابندی، آخرت کا بھی کہ بھائی ساری جتنی اچھل کود ہے اور جتنی چکا چوند ہے اور جتنی چمک دمک ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مسئلہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ اسی لیے مرنا ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ جب دنیا میں اللہ کیسے کیسے پیغمبر نبی آئے، وہ نہیں رہے، اس کو رہنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا، جو جہاں جاتا ہے، جو جہاں جاتا ہے وہاں سامان لے کے جاتا ہے۔ ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس، کیا لے کے جائیں گے؟ اگر ہماری ہر بہن میں، ہمارے ہر بھائی میں یہ فکر پیدا ہو کہ اللہ جو قبول کریں گے وہ تو اس کی طاعت اور فرما برداری کو، اس لیے قبر میں سب سے پہلے پوچھا جاتا تمہارا دین کہاں ہے، تمہارا دین کیا ہے، تین سوال ہے نا قبر کے، ماں دینک من نبیک، تیرا دین کیا ہے، کہ ہر بہن ہر بھائی سے سب سے پہلے اس کا دین پوچھا جائے گا، قبر میں رکھے جاتے ہیں، دفنانے والے چلے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، اگر دین لے گئے ہیں تو پھر اس دین کے جو انعامات اللہ نے، اور اس کی تو برکات دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایمان اور اچھے عمل، ان پر دنیا میں تو ہم ان کی زندگی اچھی اطمینان سکون والی برکت والی بنائیں، اصل بدلہ اس کا ہم آخرت میں نہیں. تو یہ ایمان اور اسلام اور دین اللہ نے ہم کو وہ دولت دی ہے اور وہ نعمت دی ہے کہ اس نعمت کے مقابلے یہ دنیا اس وقت جتنی ہے اور اس میں جتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ جو کچھ ہے، ایسی دسیوں دنیاں بن کر ایک رائے کے دانے کے برابر کے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی. وہ ایمان اللہ پاک نے ہم کو تم کو متاثر گھر بیٹھے دے، لیکن یہ ایمان ہمارا ضائع نہ ہو. فتنا اپنا زمانہ ہے، کہیں فتنوں میں پھنس کر اپنا ایمان نہ خراب کر کے ایمان کی باتوں ہو جائے. اسی لیے یہ اللہ پاک نے محنت کی ہے کہ کھائیں گے بھی، شادیاں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، نانیاں دادیاں خالائیں سب کچھ، لیکن شرط اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا. تو اگر ان دونوں چیزوں کی لحاظ کی تو کھانا پکانا بھی دین بن جائے گا. کھانا بھی اب جیسے کوئی مانگنے والا آیا روٹی، تو روٹی جس نے بنائی اس کا آگے اس صدقے کا ثواب، بنانے والی کو جو بچی یا خادمہ جا کر دے کر آئی اس کو بھی اس کا ثواب، اور جو گھر کا مرد کما کے لایا اور اس کے آٹے سے روٹی بن. تو ایک صدقے میں تین شہر. ایسے میرے محترم دن بہنوں، یہ ہم جو ہمیں اعمال جو بتلائے گئے، اس لیے جن بہنوں کا وقت نہیں لگا ہے، جن گھروں میں نماز آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں، کتنا بہت. اور ہم تم سب سوچیں ہماری تمہاری زندگی کے کس، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کسی کی 35 سال، 30 سال، کتنے رمضان ہیں اور اللہ نے کیسے کیسے موقع دی. یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ ہو بندی ہو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے. اے اللہ، تم نے مسلمان کے گھر بنائے، تو نے انسان بنایا، تو ہم کو سور بھی بنا سکتا تھا، بندر بھی بنا سکتا تھا، چوہا بھی بنا سکتا تھا. اے اللہ، تو نے انسان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوایا، تیرا بندہ بنایا. اے اللہ، آج تک ہم سے جو نعمتوں کی ناقدری ہوئی اس کو معاف فرما دے. تو نے قرآن دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے، کعبے جیسا قبلہ دیا، رمضان مبارک جیسا مہینہ دیا جس پر جہنم کے تالے لگتے ہیں، جنت کے در کھلتے ہیں، اعمال کا بھاؤ بڑھتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اے اللہ، ایک بندہ اور بندی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں اور اپنی کمی کوتاہی اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے. اور سب سے بڑا ہمارا کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا، مرد اور عورتیں کے ذمہ دار، ہم سے جو کمی کوتاہی معاف فرما دے. اور ہم نیتیں کرتے ہیں ہم 24 گھنٹے کی زندگی حکموں والی اور حضور پاک شرفوں والی زندگی گزاریں گے. آتا نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، جاننے والوں سے ماشاء اللہ تمہارے اپنی جو مدرسہ تم بنا، یہاں جو نصاب ہے، کیسی لڑکیاں عالمہ بھی، اور پھر یہی لڑکیاں بہویں بن گی، کل کو ان کی شادیاں ہوں گی، تو کوئی لڑکی پتہ نہیں افریقہ جائے گی، کوئی انگلینڈ جائے گی، کوئی یہاں اپنے علاقوں میں رہے گی. اس لڑکی کے ہاتھوں کتنا دین کہاں کہاں جائے گا. ایسے لڑکوں کے لیے مدرسہ ہے. ہمارا تعلق جو ہے کالی ہے کہ کس ماں باپ کی اولاد کہاں کہاں. اللہ نے سارے اسباب دیے ہیں، لیکن میرے محترم جو بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے، کھانا ہے نہیں کھا رہے ہیں، پانی ہے نہیں پی رہے ہیں، تو پیاسے مر جائیں گے. لیکن پیاسے مریں گے تو شہادت کا ثواب نہیں ملے گا. علماء نے لکھا ہے کہ خودکشی کا گناہ ہوگا. مدرسے بھی ہیں لڑکوں کے بھی، لڑکوں کے بھی، علماء بھی ہیں. تبلیغ کی سادہ آسان محنت ایسی ہے کہ کوئی آدمی، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ درزی آیا تھا، ایک تعلیم میں بیٹھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، حضرت نے دیا، اس کے بعد اس نے جتنے اس کے گھر تھے ساری اس کی معافی مانگی، جس کو دے سکتا تھا، جنہوں نے چاہا ان کو دیا، اللہ نے توبہ قبول کی. اس وقت میں اس کا پورا خاندان سارے لڑکے لڑکیاں کوے اور آگے اب اس کے ماشاءاللہ نواسے پوتے ہونے لگے. سب کا سال میں اتنا وقت, مہینے کے تین دن مسجد کی گشتیں, گھر کی تعلیم. اب ان کو دیکھ کر ہی کے دنیا بھی بن گئی کہ بھائی یہ تو بہت سچے درجی ہے, تو جو پہلے نہیں سلاتے تھے وہ بھی سلواتے ہیں. دنیا بھی بن رہی ہے, آخر بھی بن رہی ہے. میری محترم میری بہنوں اور میرے بھائیو, اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں بھی آپ کی آج تک ہم سے ہر نعمت کی جو نامدری ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور آگے ہمیں تمہیں صحیح راستہ, صحیح زندگی, شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اس کا شوق پیدا ہو جائے اس کے لیے عورتیں بھی تیسرے مہینے تین دن جب تک گھر میں ہوں, روزانہ کی نمازوں کی پابندی, فضائل کی تعلیم, قرآن کی تلاوت, بازار کی تربیت, اور اپنے بچوں کی دینی تربیت. ایسے مرد اپنی مسجدوں کی جماعت کے ساتھ ہفتے کی دو گشتیں, مہینے کے تین دن, اور بھائی جو کاروبار وغیرہ ہے اس میں سچائی امانت داری, اور یہ جب آئے گی اس کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا. علماء سکھانے والے موجود, مدرسے موجود, کتابیں موجود, کہ جب سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھا بھی سکیں گے, پڑھیں گے تو دوسروں کو پڑھا بھی سکیں گے, اور یہ زندگی ہماری دنیا کی بھی اللہ بنائیں گے, آخرت کی بھی بنائیں گے. اس کے لیے جو مرد ہیں ان سے تو درخواست ہے, جس کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہ لگے ہوں ان کو نیت کر لو ان شاء اللہ چار مہینے لگانے ہیں. اور چار مہینوں میں یہ بہت اچھے مہینے ہیں, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, چار مہینے کمائی ہی کمائی. اور جس کے یہ لگے پھر اللہ پاک آگے ایک راستے کھولیں گے. ابھی جتنے وقت کے لیے جماعت آئی ہے وہ جماعت بھی اتنا وقت صحیح گزارے, جو ہمارے مقامی بھائی ہیں وہ بھی اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ, اور جو بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنا پکا ارادہ کریں. ہم تو سب گنہگار ہیں, حضور نے فرمایا تم سب گنہگار ہو, کلکم فتنہ, لیکن تمہارے میں گنہگار اچھے وہ ہیں جو بار بار بار بار اللہ سے معافی مانگیں, خوب توبہ اور استغفار بھی کریں اور انیا باتوں کی قدر بھی کریں. زور سے مر سکتے, زور سے تو مردوں نے اللہ رکھا ہے. 31 پہلی, ہاں بھائی دیدی ہماری بہنیں ایک بات سن لیں, اپنے یہاں ضلع کا جو ضلع کا ہے, ضلع کا جوڑ ہے کالی میں, 31 مارچ اور 1 اپریل پورا ضلع انشاءاللہ. اور خوب کہا ہے, خوب کہا ہے کہ ہر مسجد والے چار چار مہینے کی چلے کی جماعتیں, فارغ ہونے والے علماء جن کا سال نہیں لگا ہے ان کے سال, اور بہت تشکیلیں. اللہ کرے, اللہ کرے ہماری بہنوں کا اس میں سب سے زیادہ حصہ ہو جائے. اب انہوں نے کہا, مجھے یاد آ گیا, ہم جا رہے تھے آسٹریلیا, فیجی, انڈونیشیا, ملیشیا, تو پہلا پڑاؤ جو تھا وہ سری لنکا میں تھا. وہاں کے ساتھیوں نے عورتوں کو یہ کہلوایا تھا کہ خبردار, عورتوں کے لیے اجتماع میں آنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو جو عورتیں کام کرنے والی ہماری, وقت لگانے والی, انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کہ بھئی ہم اپنی ذاتوں سے نہیں جا سکتی ہیں, ہمارا بدن نہیں جا سکتا ہے, ہمارے روزے, ہمارے اعتکاف, ہماری دعائیں, یہ تو وہاں جائے گی. تو آپ یقین مانو جب سارا اجتماع ہو گیا, بہت ساری جماعتیں نکلی, معلوم ہوا کہ سری لنکا میں پورے میں 1,00,000 عورتوں نے 3 دن تک روزے کے ساتھ اپنے گھروں میں اعتکاف کیا, اجتماع کی کامیابی کی. یہ تو مقامی طور پر ہوا. پھر مشورات کی تشکیلیں جو ہوئی میرے سامنے, فرانس, پیرس وغیرہ, وہاں کی بھی جماعت, اور شاید پتہ نہیں 100 یا 150 جماعتیں عورتوں کی بنی, اور ان عورتوں نے پھر وہ فرانس جو جماعت گئی تھی اس نے جو جماعت کی تشکیل کی اور وہ واپس آئی, وہ نہیں معلوم ہوا. اگر ہماری یہ بہنیں جتنی سن رہی ہے طے کر لیں, روزے رکھ کر کے بھی, صدقہ کر کے بھی, اعتکاف کر کے بھی, اور اصل تو ہے اپنے مردوں, اپنے بیٹوں, اپنے بھائیوں کو اس اجتماع سے چار مہینے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں آپ آمادہ کریں, تیار کریں. ان کو تو میں اپنی اہلیہ سے کہا کرتا ہوں, کبھی کبھی وہ کہتی کہ تم تو, ارے میں نے کہا اللہ کی بندی مزے کر, ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے, تجھے تو یہاں بستر پر بیٹھے بیٹھے سب ملتا ہے. تو جتنا ہوگا آگے تمہارے مرد جتنا کریں گے, وہ تمہیں گھروں میں رہتے ہوئے کھاؤ گی بھی پیو گی بھی, اور وہ سارا ثواب تمہارا نام. اس لیے اب پھر تمہاری اپنی تشکیلیں بھی کرو, جن بہنوں کے 3 دن نہیں لگے ہیں, جن کے 15 دن نہیں لگے ہیں, جن کا چلہ نہیں لگا ہے, یعنی ملکوں میں تقاضے ہیں. اب جیسے ماشاءاللہ مدرسہ ہے تو عربی جاننے والی بھی ہوں گی, عربی بولتی نہیں بولتی ہے تو میں لڑکیا ہوں, تقاضا ہے عربی بولنے والی لڑکیاں, عربی بولنے والی بہنیں, انگریزی والی, ہے نی. ہمیں تو ہماری دنیا کو بھی دین بنانا ہے. جن لڑکوں نے اسکول کالج میں پڑھا ہے وہ تو کہاں کہاں جا سکتی ہیں, اور ان کے ذریعے وہی سوال دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. اس لیے تشکیلیں بھی کریں, دعائیں بھی مانگیں, اور اپنے مردوں, بیٹوں, بھائیوں کو 4 مہینے کے لیے تیار کر کے ان کے پاس ابھی سے فہرستیں بھیجیں. سبحان اللہ وبحمدہ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك إليك يرجع الأمر كله يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں, اے اللہ تیرے نبی کی امت میں ہیں, تو نے بندہ بندی اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. اے اللہ ہم کو اپنے نفس و شیطان ہی کے کہے میں پھیرتے رہے, تیرے لیے تجھے بھی ناراض کیا, تیرے نبی کو بھی ستایا. اے اللہ اسلام کا جو ہم نے کیا ہمارے غصوں کو معاف فرما دے. ہماری ہم سب کے ماں باپ, بھائی بہن, بیوی, بچے, عیسیٰ, قائم, دوست, احباب, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری پوری بخشش کا فیصلہ فرما دے. پورے دین کو پوری دنیا میں عافیت کے ساتھ زندہ فرما دے. دل دہلی جان و مال صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال ہونے کے لیے قبول فرما لے. اللہ تو نے اگر ہمیں دھکا دیا تو ہم کہاں جائیں گے, تجھے تو بہت مل جائیں گے. تو سڑک پر چلتے جانور کو بھی انسان بنا کے دین کا کام لے سکتا ہے. اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما ہمارے گناہوں کی سزا میں, اے اللہ تو ہمیں دین سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما کر ہمیں ہماری عورتوں کو مردوں کو دیندار بنا دے, حلال پاک برکت والی روزی نصیب فرما, ایمانی زندگی نصیب فرما. مرنے سے پہلے اے اللہ سب کی توبہ نصیب فرما, جب دنیا سے جانے کا وقت آئے سکرات میں آسانی فرما, قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. اے اللہ جنت کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. 100% نمازوں اور روزوں کو پوری امت میں عافیت کے ساتھ زندہ فرما دے. زکات اور حج کو 100% جن پر زکات ہے, جن پر حج ہے, 100% اس کو زندہ فرما دے. اور اپنا کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما, گناہوں کو معاف فرما. جو دعائیں مانگی ہے اس کو قبول فرما. تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں, کہنا چاہ رہے تھے میں کہہ سکتے ہوں, آئندہ کہیں, جس کی جو جائے ضرورت ہو اپنے کرم سے پورا فرما. جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں ان کو اس میں نافع و نصیب فرما, بہترین تعلیم و تربیت فرما. اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے, اے اللہ لڑکوں لڑکیوں کو اچھے صالح رشتے نصیب فرما, جن کی گودیں خالی ہیں اے اللہ ان کی گودوں کا حلی فرما, انہیں آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اولاد صالح نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ہر امت کے جتنے بیمار جہاں تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا بھی نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلك اعظم المحترم ديني بهنوس ہماری زندگی کی بنیاد شرم و حیا اور سادگی. اللہ نے اگر دیا ہے کھاؤ پیو پہنو شریعت کی حد میں رہ کر. شریعت کیا ہے؟ اپنے مردوں کے ذریعے علماء سے پوچھو. اور اب تو ماشاءاللہ مدرسے میں طالبات کی بھی وہ لڑکیاں اپنے استادیوں سے خوب سیکھیں اور اس کو چلائیں.